mdele diki tu kwake nimefunga break check mdek chocha mefunga shabek ya mwenye kopa black cara Brazilian coffee kunyele diki tu kwake nimefunga break kote na kamba na minafanywa action tangu ni ipate misitaki masturbation ana matumatam kama juice ya passion kino chake laini kama kimepapa lotion oh no kita kazi sema utakacho mchocho sete njeje chongo no kita kazi chocho gonga geto chimba chumbi wananuna kitu ya kuja nayo inafukuzia haitopata kitu haki ya Mungu na wabia kwenye kirango mayeye anachukuliwa wanamwaminia kwenye kusasamua kijakazi kwenye anasisimua hivi napanga mipango ya kutaka kuoa kiuno chake kizima kimejacha chanu ni ndio wake ye ndio wangu japo yupo bush ndio chaguo langu kiuno chake kijakazi ndio wazimu wangu kijakazi toto kizalamo anasifika mjini mwanalumago oh.